pomóc. Pomóż mi dorosnąć do nowego życia. Dziękuję. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 5 stycznia. Jest 8. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Do Iranu przetransportowano ciało generała, który zginął w amerykańskim ataku. Rozpoczynają się uroczystości żałobne. Antywojenne demonstracje w Stanach Zjednoczonych. Manifestowano w kilkudziesięciu miastach, m.in. przed Białym Domem w Waszyngtonie. Już 7 ognisk ptasiej grypy na Lubelszczyźnie. Wojewoda zapowiada odszkodowania dla hodowców drobiu. W mieście Ahvaz w południowo-zachodnim Iranie rozpoczęły się uroczystości żałobne Gassema Sulejmaniego. Ciało generała przetransportowano tam dziś rano z Iraku. W tym państwie na nadzwyczajnej sesji ma zebrać się parlament. W obu krajach trwa żałoba narodowa, ogłoszona po tym, jak Sulejmani zginął w amerykańskim ataku. Jego śmierć wywołała obawę o możliwość wybuchu wojny na wielką skalę. Iran już kilkakrotnie zapowiedział odwet. Wojciech Cegielski. Tysiące ludzi żegnały wczoraj trumnę z ciałem zabitego generała w stolicy Iraku Bagdadzie oraz w świętych dla szyitów miastach Karbala i Nadżaf. Wieczorem trumnę przewieziono do Iranu, a dzisiaj uroczystości organizowane są w Maszdadzie, miejscu, gdzie pochowani są najważniejsi szyiccy imamowie. Pogrzeb generała, którego w ostatnich godzinach media w Iranie prezentują jako legendę, ma zakończyć się we wtorek. Zarówno irańskie władze, jak i szyickie proirańskie bojówki w Iraku zapowiedziały odwet za śmierć generała, który według Amerykanów był terrorystą i odpowiadał m.in. za krwawe działania władz w Syrii i w Iraku. Biały Dom formalnie poinformował Kongres o zabiciu wojskowego i zapowiedział, że odwet Iranu spodziewany jest w najbliższych tygodniach. Symbolizująca wojnę czerwona flaga zawisła na jednym z najważniejszych irańskich meczetów w mieście Qom. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W Stanach Zjednoczonych antywojenne demonstracje. Tysiące osób wyszły na ulicę w proteście przeciwko atakowi, w którym zginął przywódca irańskich sił Al-Quds. Demonstranci wzywali władze USA do zmniejszenia zaangażowania militarnego na Bliskim Wschodzie. Z Waszyngtonu Mark Bałkuski. Bez sprawiedliwości nie ma pokoju. Stany Zjednoczone z dala od Bliskiego Wschodu. Takie hasła wznosili demonstranci, którzy zgromadzili się wczoraj przed Białym Domem. Około 1000 protestujących przemaszerowało później pod należący do prezydenta USA hotel Trump International. Donalda Trumpa nie było w tym czasie w Waszyngtonie, ponieważ od 2 tygodni przebywa w swoim ośrodku Mar-a-Lago na Florydzie. Wśród uczestników waszyngtońskiej demonstracji byli lewicowi działacze i pacyfistyczni aktywiści, w tym Jane Fonda. 82-letnia aktorka powiedziała zgromadzonym, że powodem nieustających amerykańskich interwencji militarnych na Bliskim Wschodzie jest ropa naftowa. Podobne protesty jak w stolicy odbyły się także w Nowym Jorku, Chicago, Los Angeles i prawie 80 innych amerykańskich miastach. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Informacje z kraju w serwisie. Po zakończeniu walki z wirusem ptasiej grypy poszkodowani hodowcy dostaną odszkodowania, zapewnia wojewoda lubelski. Do tej pory w województwie padło lub decyzją służb weterynaryjnych zostało wybitych kilkadziesiąt sztuk drobiu. Na Lubelszczyźnie jest już 7 ognisk ptasiej grypy, w tym 5 w gminie Uścimów, w powiecie lubartowskim. Wojewoda Lech Sprawka podkreśla, że w tej chwili najważniejsza jest walka z wirusem i niedopuszczenie do jego rozprzestrzeniania się. Kolejny krok to szacowanie strat. Hodowcy otrzymają odszkodowania, zapowiada wojewoda. Plus koszty związane z koniecznością oczyszczenia kurników, utylizacja pasz, utylizacja ściółki, utylizacja sprzętu, którego nie jest się w stanie zdezynfekować i trzeba go też zniszczyć. Badania Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach potwierdziły, że wirus H5N8 nie jest groźny dla ludzi. Papierowe recepty nie znikają, chociaż od 8 stycznia wchodzi w życie obowiązek wypisywania tych elektronicznych. A zgodnie z prawem jest wiele przypadków, w których lekarz będzie mógł wystawić receptę papierową, mówi wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. To na przykład recepty pro auctore i pro familia, czyli takie, które wystawia się dla siebie oraz swoich bliskich. Jeżeli chodzi o sytuację, kiedy nie będzie dostępu do systemu, na przykład podczas wizyt domowych, także będzie możliwe wystawienie recepty papierowej. Recepty papierowe będą przyjmowane i realizowane w aptekach. Wiceminister zapewnił, że lekarze nie będą karani za wypisywanie recept papierowych po 8 stycznia. Najpiękniejsze polskie kolędy zabrzmiały w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Wieczorem odbył się tam koncert charytatywny Polska Pomaga na ratunek Syrii. Jak mówił dyrektor Caritas Polska ksiądz Marcin Iżycki, środki przekazywane przez polskich darczyńców trafią bezpośrednio do syryjskich rodzin. My dzięki tym funduszom, które między innymi przez koncerty otrzymujemy, możemy przekazać pieniądze. Konkretne pieniądze właśnie dla konkretnych rodzin i te rodziny spożytkują je

come little Stevie. Grali Françoise Hardy i Funky French League. Wpływ Stevie'ego Wondera na tę piosenkę jest bezdyskusyjny, nie tylko dlatego, że jego nazwisko pada w tekście. Słowa mają znaczenie. Dajmy na to, prawdziwie portugalska piosenka powinna moim zdaniem zawierać w sobie słowo tristeza. Natomiast piosenka z kręgu muzyki hiszpańskiej, języka hiszpańskiego nie zabrzmi właściwie, jeśli wykonawca lub wykonawczyni choć raz nie wypowie słowa klucza, corazón. Jeśli tequiero zabraknie, no to już pół biedy, ale bez corazón wtedy piosenka jest niepełna. Tak przynajmniej brzmi moja niewyszukana teoria. Mogą się Państwo nie zgadzać, a ja się mogę mylić, ale sprawdźmy może na przykładzie tej oto piosenki w wykonaniu artystki pochodzącej z Dominikany. Paso por tu barrio, mi salsa favorita en la radio. Espero en encontrarte, ya no vuelvo más. Me voy de aquí sin mirar para atrás. Que pase en mi cabeza, ya no te tengo miedo. Ya no, ¿qué fue? Ya no me tienes presa en tu corazón de acero. Dejaste que mi piel se queme. Dejaste que mi cuerpo se caiga al suelo. Tú no eres el hombre que conocí. Si quieres la guerra, yo estoy aquí. Yo soy mi propia dueña y confío en mi fuerza. Así. Paso por tu barrio, mi salsa favorita en la radio. Espero en encontrarte, ya no vuelvo más. Me voy de aquí sin mirar para atrás. Adiós. Paso por tu barrio, busco leche para la niña en el colmado. Yo no te pertenezco, ya no vuelvo más. Me voy de aquí sin mirar para atrás. Adiós. Te tengo un veneno, amor, en copa de oro. Te espero en la noche, aquí senta en tu cama sin miedo. Aquí te tengo un veneno, en copa de oro. Senta en el suelo, aquí senta en tu cama sin miedo. Que pase en mi cabeza, ya no te tengo miedo. Ya no, ¿qué fue? Ya no me tienes presa en tu corazón de acero. Dejate que mi piel se queme. Dejate que mi cuerpo se caiga al suelo. Tú no eres el hombre que conocí. Si quieres la guerra, yo estoy aquí. Yo soy mi propia dueña y confío en mi fuerza. Prometiste que iba a cambiar, pero la vaina aquí sigue igual. No me queda otra cosa. Te va de mi cama. Así. Paso por tu barrio, mi salsa favorita en la radio. Espero en encontrarte, ya no vuelvo más. Me voy de aquí sin mirar para atrás. Adiós. Paso por tu barrio, busco leche para la niña en el colmado. Yo no te pertenezco, ya no vuelvo más. Me voy tengo un veneno en copa de oro. Te espero en la noche, aquí senta en tu cama sin miedo. Aquí te tengo un veneno en copa de oro. Senta en el suelo, aquí senta en tu cama sin miedo. Te tengo un veneno en copa de oro. Te espero en la noche, aquí senta en tu cama sin miedo. Aquí te tengo un veneno en copa de oro. Senta en el suelo, aquí senta en tu cama sin miedo. Paso por tu barrio, mi salsa favorita en la radio. Espero en encontrarte, ya no vuelvo más. Me voy de aquí sin mirar para atrás. Paso por tu barrio, con leche pa' la niña en el colmado. Yo no te pertenezco, ya no vuelvo más. Me voy de aquí sin mirar pa' atrás. Si me enamoro otra vez. No i słowo Corazon padło, zatem piosenka zdała test. A ile nazw alkoholi są Państwo w stanie wyodrębnić z tej kompozycji? Myśliwec, borowiczka, martini, cinzano, szampanio, punch, agrok, a piwo, a rum. Ženy jsou plemeno zrádné, nemají chování žádné, není s nima žádná hlína, radši si dám flašku vína a 10 tupláků piva, po něm se tak dobře zpívá. Ruma a dvojitou vodku, naschledanou na záchodku. Calvados, víno, porto, zelená fernet vodka, Malibu, Metaxa, tequila, whisky, gin a pecherovka, koniak a slivovička, myslivec, borovička, martini, cinzano, šampáňo, punč a grog a pivo a rum. Peníze nemají význam, raději fernet a lízám. Radši dám všechny svý zisky za jednu dvojitou whisky. Radši dám celý svůj dům za jeden trojitej rum. Pak prodám použitý zátky, koupím si slivku na splátky. Radši si dám hned dnes rána 11 flašek šampáňa. A když se mi zachce více, jistí to klášterní svíce. Pak půjdu do ulic zpívat, že nám se pod sukně dívá. Fízlovi nabídnu kytku, odvezou mě na záchytku. Kde všechna sláva, šťastnější, kdo pivo dává, ve svý hospodě v koutku, přisátej na hrdlo soudku. Alkohol, to je to pravý, pro naše komplexní zdraví, a ten, kdo potom moc pátrá, tomu to odnesou. Hlava! Calvados, víno, porto! Zelená ferné vodka, Malibu, Metaxa, tequila, whisky, gin a pekerovka, koňak a slivovička, myslivec, borovička, martini, cinzano, šampáňo, puč a grog a pivo a rum. Wokalna grupa Skety w towarzystwie Wojtecha Dyka. Czeska produkcja skoncentrowana na wszelkiej maści alkoholach, nie tylko na piwie, które było bliskie człowiekowi zanim powstały pierwsze czeskie gospody. Według niektórych teorii ludzie nauczyli się wyrabiać alkohol zanim stworzyli pismo. Sumerowie pili trunek podobny do piwa już 4000 lat temu, a znacznie wcześniej, bo co najmniej 13 tysięcy lat temu w Ameryce Południowej, pito już napój z procentami na bazie kukurydzy, znany do dzisiaj, a nazywany chichą. A w Chinach 9 tysięcy lat temu w użyciu były już wina owocowe i ryżowe. Bye. Kiedy my świętowanie Nowego Roku mamy za sobą, wschodnia Azja dopiero szykuje się na odpoczynek i zabawę. Chiński Nowy Rok rozpocznie się za 20 dni i potrwa dni 15. Według chińskiego horoskopu nastanie rok szczura metalu. Yeah, man. Another reggae day. Feel the heat. Time for a reggae beat. Ha. It's a sunny, sunny, sunny, sunny, sunny, sunny day. Sunny day, the sun a blaze. It's a sunny, sunny, sunny, sunny, sunny, sunny day. It's just a sunny day. It's a sunny, sunny, sunny, sunny, sunny, sunny day. Un jour de plus se fût nous mène. Des sourires sur nos lèvres, de quoi veux-tu qu'on se plaigne? Ce soir une nouvelle ville, ce soir une nouvelle scène. Tu sais, c'est tout ce que j'aime. Je veux juste du son et mes amis. Je veux juste de la vibes et de l'envie. Je crois qu'il y a tout ce qu'il faut ici pour que notre soleil brille même la nuit. Et la chance nous a encore souri. Un énième cadeau dans ma vie. Bientôt 30 ans, plus nous. On parcourt la France en chantant. De ville en ville, de scène en scène, les sacrifices valaient la peine, je reçois du plaisir. Un gène à peine fini, déjà j'enchaîne. C'est pas d'avoir le droit à tel moment. C'est pas sur celle de mon propre roman. Histoire d'une bande de potes sincères et passionnés. Saltimbanque à l'ancienne depuis toutes ces années. L'échelle d'une vie, nouveau chapitre et retour en tournée. Je connais la suite. A many, many sunny days. Sunny, sunny, sunny, sunny, sunny, sunny day. Together with the reggae always. You feel the rhythm when the sun hit the blaze. You feel the temperature raise. Yes, we're giving thanks and praise. The sun a shine. Well, it's a reggae time. You feel fine. Bubbling on the best line. You feel the energy, the liberty that in a way. A sunny day since the winter and back of it. Sunny, sunny, sunny, sunny, sunny, sunny day. Give me the heat and the beat and the sound so sweet. It's a sunny, sunny, sunny, sunny, sunny, sunny day. Give me the heat and the beat and it's hard so sweet. It's a sunny, sunny, sunny, sunny, sunny, sunny day. Run, come, run, come. The whole come. Reggae music. Reggae music. Well, this is sweet reggae. Sweet reggae. Every day. Every day. Your reggae music in our life. It's in our life. And where we love. Your reggae music in our life. It's in our life. And where we love. Show up plus fort. Reggae music. Świat z lotu Drozda. To brzmienie zawdzięczamy DJ-owi i producentowi z Aten, który zwie się Time Warp. Everybody's looking great. Rok 2020 będzie pierwszym od bardzo dawna, gdy Uluru, święta skała australijskich aborygenów, będzie pozostawiona w spokoju. Wchodzenie na Uluru od października jest zabronione, nie tylko za sprawą lokalnych wierzeń, ale również przez australijskie prawo. To kolejne symboliczne zwycięstwo australijskich aborygenów, ale nie ostateczne. Dużo jest jeszcze do zrobienia i tego zdania jest też Blue King Brown. May the world we live in now carry me today. See our colors keep on flying. Szybko i bezkompromisowo australijska grupa Blue King Brown zaangażowana w sprawę rdzennej ludności kontynentu. W świecie z lotu Drozda nie było jeszcze dzisiaj muzycznych przedstawicieli północnej Europy. No to może najpierw Finlandia. Sulla oli pitkät päällä ja sokasit mun silmät. Mä olin yksin siellä pimeällä tiellä. Jäin niin kuin jäänyt ajovalojesi loistetta tuijottaa. Ja siinä rytäkässä menetin mun ajoneuvon hallinnan. Bip bip, mä ajoin suoraan kiippuskuriin. Ja jutuinkin, bip bip, sä sanoit et sä suutu sit. Mä tuuppasin ja tuuttasin, bip bip, bip bip, nimes ääneen kuiskasin, bip bip, bip bip. Mä tuuppasin ja tuuttasin, bip bip, bip bip, nimes ääneen kuiskasin, bip bip, bip bip. Mä sanoin ettei pienet kolhut mua. Syypää voit mut kyllä rautoihinkin laittaa. Tätä perään ajo tilannetta parempi on tutkailla. Kahen kesken silitellä mistä pellit on mutkalla. Bip bip, mä ajoin suoraan kiippuskuriin. Ja jutuinkin, bip bip, sä sanoit et sä suutu sit. Tuuppasin ja tuuttasin, bip bip, bip bip, nimes ääneen kuiskasin, bip bip, bip bip. Mä tuuppasin ja tuuttasin, bip bip, bip bip, nimes ääneen kuiskasin, bip bip, bip bip. Näillä teillä liukkailla kesärenkailla. Mä näytän hätän vilkkua, sä saavut hinausrekalla. Nostat mut ojan pohjalta, mä tuuppasin ja tuuttasin. Bip bip, bip bip, nimes ääneen kuiskasin. Bip bip, bip bip, mä tuuppasin ja tuuttasin. Bip bip, bip bip, nimes ääneen kuiskasin. A to już new jazzowy duet Kop ze Szwecji. She had foster nature, some say foster hell. God took out insurance for when that angel fell. Understandably jumpy, dark on the stairs. Those hating love brothers did their night hits and pairs. Now love sits beside him to set out the case. Dressed up words real pretty, all shotguns and lays. But when day was over, he got help by the sea. Had some place to walk, but her look chopped off his feet. There's just the thought that they've been there too long. As shadows grow, they can't believe the pull, how the night had got so strong. Different a long time ago, south of hell's borders, St. Peter just won't go. She knew of his dark side, as was there no light. He said, honey, I'm the devil, it just wouldn't be right. There's just a thought that they've been there too long. As shadows grow, they can't believe the pull, how the night had got so strong. Pod koniec stycznia swój nowy rok świętować będą Chińczycy i część Azji Wschodniej, a w Izraelu nowy rok nastanie znacznie później. Według kalendarza żydowskiego dopiero we wrześniu. Dwudniowe święto Rosh Hashana, w tym roku 19 i 20 września, przypominać ma akt stworzenia świata oraz jednocześnie chwilę, w której nastąpi sąd ostateczny. Quarter to Africa, tak nazywa się grupa z Izraela, która teraz nam zagra. Jej muzyka nazywana jest etno-jazz-funkiem. Ta piosenka pochodzi z grudniowego singla, który zapowiada ich nową płytę. רק תן לי יום, תן עוד יום יומיים. אני חוזר אליך עוד יומיים. רק תן לנשום, הנה כף מאתיים. ויכנס לי עוד קצת מחרתיים. עייף מיוקר המחיה, בסופר שמתי על פי אני ממשיך מכאן כמעט נגמר המזומן אומרים אני מדור הוואי רוצה רק בטן גב הוואי חולם על בית עם חצר אני לא מתכוון לוותר בינתיים חי ממש לא רע Skoro już jesteśmy na Bliskim Wschodzie za sprawą zespołu Quarter to Africa, niech zabrzmi muzyka Magrebu z niemałym udziałem muzyków francuskich. Toute une vie hantée par toi, toi qui ne m'écoutes pas, tu m'as dit ne chante pas, moi qui ne chante que pour toi. Alors dis-moi où ça nous mène, toutes ces disputes, toutes ces querelles. Moi qui ces discours, tous ces brèmes. Moi qui sais pas. Parfois la nuit, pendant que les lits, je rêve de toi. Je rêve de toi. La pantomime, la gestuelle, le rituel d'avant la crise qu'appelle l'éternel. Dis-moi pourquoi tu m'aimes. Dis-le-moi, ça me donne des ailes. Thank you. Świat z lotu Drozda. Suruku boke yora afini betu betu ura ura betu fini fini betu betu ura ura betu fini fini betu. Słuchali Państwo pierwszej w 2020 roku audycji Świat z lotu Drozda. Będą kolejne, ponieważ słyszymy się za tydzień oczywiście. Paweł Drozd, życzę Państwu udanego dnia. No i oczywiście dobrego roku.